رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا دے چڑھا دے رنگ چڑھا دے رنگ چڑھا